สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 มากันที่เรื่องคุณมังกรแทนก็แล้วกันนะครับคุณมังกรมาพร้อมกับเรื่องฝากเนื้อฝากตัวครับสวัสดีครับคุณมังกร สวัสดีครับผม ครับผมคุณมังกรวันนี้มาปิดท้ายแทนคุณคิงนะ ใช่ทีแรกก็คิดว่าคงไม่ได้เล่าแล้วเพราะเอ๊ะนานเลยเวลาแล้วผมคิดว่าไม่ได้เล่าแน่นอนเลยวันนี้คิดว่าจะได้เล่าพรุ่งนี ้ครับผมแต่บนเอิญอีตาคิงนะครับ ต้องขอบคุณคุณคิงนะครับเนี่ย ต้องขอบคุณเขาฮะเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกคืออีตาเนี้ยเวลาจะหลับนะน่าจะแบบคนแบบปิดสวิตช์คือคอแบบพับหลับไปเลยอ่ะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันต่อไปก็ได้มาคุณมากรมาว่ากันถึงเรื่องนี้ตอนที่ไปบ้านแฟนที่สปป.ลาวแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาถูกไหม ใช่ครับ เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ ถ้าเหตุการณ์อ๋อ เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังโทษที ใช่ครับ เออนะครับ ย้อนกลับไปประมาณ 4-5 ปีอะคร ับ ก็ไม่นานเท่าไหร่เออเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณมังกรเชิญเลยฮะ ก็ผมได้มีโอกาสไปบ้านแฟนนะฮะที่สปป.ลาวซึ่งบ้านแฟนผมนี่จะอยู่ภาคเหนือนะภาคเหนือของสปป.ลาว คร ับ แล้วก็พื้นที่ที่เข้าไปนะฮะการเดินทางค่อนข้างลำบากมากเพราะว่าทางไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะ ครับ แต่ตามเค้าเรียกตามการเดินทางตลอดการเดินทางเนี่ยก็คือบรรยากาศดีมาก อ ากาศเย็นมากแล้วก็หนาวกว่าบ้านเรานะฮะแล้วก็ใช้ระยะเดินทางประมาณ12ชั่วโมงนะฮะไปคือผมเดินทางเข้าจากทางหนองคายนะเพื่อที่จะขึ้นไปภาคเหนือของลาวนะฮะก็ในระหว่างนั้นก็คิดตลอดนะว่าเอ๊ะเราไปที่จริงแฟนผม ม าเขาไม่อยากให้ไปเพราะว่าเขากลัวเราลำบากไม่อยากเขารู้ว่าไอ้บ้านเขาไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากไปเนาะพอได้มีโอกาสไปจริงๆก็ได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ของแฟนนะฮะที่บ้านได้เจอคุณแม่นะฮะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกันนะฮะสุดท้ายก็คุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะมั่นหมายนะฮะโดยเป็นเรื่องระหว่างที่ผมคุยกับคุณแม่ของแฟนนะฮะก็แม่ก็ว่าพยายามถามว่าเอรักลูกแม่จริงๆเหรออะไรเงี้ยก็คุยผมก็ว่ารักจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แกก็ไม่ตอบผมนะฮะผมก็เลยบอกว่าแม่มีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี ้ ยแกก็บอกว่าเดี๋ยวอีก5นาทีแต่แกจะกลับมาคุยด้วยแฟนผมก็มาถามว่าแม่คุยอะไรเหรออะไรเงี้ยบอกไม่รู้เหมือนกัน ม ันสงสัยแม่จะไม่อยากให้เราคบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแฟนเขาก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วก็แม่เขาก็กลับเข้ามาแม่เขาบอกว่าก็มีเรื่องหนึ่งเขาจะเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องนี้ย้อนเวลากลับไปประมาณ40-50ปีครับสมัยก่อนเนี่ยหมู่บ้านนี้ยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร ่ ซึ่งสมัยก่อนนั้นเนี่ยถ้ามีการแต่งงานจากคนที่อื่นหรือคนที่เค้าเรียกอะไรเหมือนมีแฟนเป็นคนไทยอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องที่โอ้โหยิ่งใหญ่มากคนเขาก็จะโจทย์จันก็คือเหมือนกับเขาก็จะลือกันเยอะเลย คร ับ แล้วคราวเนี้ยมันมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่คู่นึงนะฮะก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนสปป.ลาวส่วนผู้ชายนี่เป็นคนไทยนะฮะแล้วคือเขาอาชีพไปขายผมเนี่ยทำตกแต่งภายใน ค นนั้นเนี่ยเขาทำเป็นรับเหมาก่อสร้างนะฮะแล้วก็เขาก็ได้มาที่บ้านของแฟนที่สปป.ลาวนะก็ได้มีการมั่นหมายนัดแน่อะไรกันดีๆนะฮะว่าอีกประมาณ15วันเขาจะมาแต่งงานที่นี่นะโดยรายละเอียดก็มีการนัดแขกแจกซองอะไรยิ่งใหญ่มาก ค ือที่ลาวเนี่ยการแจกซองจะไม่เหมือนที่บ้านเราเลยทุกอย่างมันจะดูอลังการมากนะฮะ แล้วก็เวลาไปแจกมันต้องไปแจกคล้ายว่าเรายังคือต้องไปแจกด้วยตัวเองแต่ที่ร้านต้องแจกด้วยตัวเองทุกคนถ้ามี500คนก็แจก500คนทุกคนไม่มีฝากซองนะฮะแล้วก็ทุกคนเขาก็เตรียมตัวรับน้องจัดสถานที่จัดอะไรเรียบร้อยก็ดูเป็นงานแต่งที่ค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านนะ คร ับแล้วก็ผู้ชายคนนี้จะเป็นเหมือนกับเขยคนไทยของหมู่บ้านคนที่สองใน40-50ปีก่อนนั้นนะฮะแล้วก็เขาก็จัดงานยิ่งใหญ่มากซึ่งจะมีแขกทางไทยเนี่ยเป็นรถทัวร์หนึ่งคันนะฮะที่จะมานะฮะแล้วก็ทางฝ่ายเจ้าสาวเองก็มีการนัดแขกนัดทางผู้ว่าราชการแล้วก็นัดข้าราชการของลาวหลายภาคอยู่หลายภาคหลายส่วนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผ่านกำหนดที่จะถึงมั่นหมายคือถึงกำหนดที่จะต้องมาแต่งนะฮะเจ้าสาวเนี่ยก็แต่งตัวตั้งแต่ก่อนไก่หงเลยที่3ที่4แต่งตัวเรียบร้อยพิธีจะเริ่มประมาณ8โมงเช้านะฮะซึ่งทุกคนก็มารอกันแขกเยอะมากเขาบอกว่าสมัยนั้นมันเหมือนกับงานบุญประจำปีของหมู่บ้านเลยเพราะคนเยอะมากนะฮะแล้วก็คนก็มารอกันนะฮะทางเจ้าสาวเองเนี่ยถ้าเจ้าบ่าวยังไม่มาเนี่ยเขาจะต้องอยู่ที่เรือนหอก่อนรอจนกว่าเจ้าบ่าวจะมานะครับก็ระยะเวลาก็ผ่านไป6โมงก็แล้ว7โมงก็แล้วจน8โมงก็แล้วคนก็เริ่มลือกันแล้วว่าเจ้าบ่าวไม่มาหรือเปล่าอะไรทางคนที่ติดต่องานเองนะฮะรวมถึงเจ้าสาวด้วยก็พยายามโทรติดต่อเจ้าบ่าวก็คือติดต่อไม่ได้นะจนผ่านมาจนถึงเที่ยงนะฮะก็ยังติดต่อไม่ได้งานก็พิธีการมันก็เลยพิธีมาหมดละ มันเลยเลิกเลยยามไปหมดแล้วนะ ใช่แขกก็เริ่มจัดบางส่วนนะ คร ับ แล้วก็ทางเจ้าสาวเองก็เสียใจนะครับไม่กล้าออกมาพบแขกภายนอกนะครับส่วนทางแม่เจ้าสาวเองเนี่ยก็เข้าไปปลอบบอกว่าอาจจะรถเสียระหว่างทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามเช็คนะแต่ก็ยังไม่มีข้อความหรือมีข้อมูลอะไรกลับมาว่ามีจิตขัดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าซึ่งสมัยก่อนการติดต่อค่อนข้างจะยากมากนะฮะที่ทางแม่ยายผมชี้ไว้จนผ่านมาช่วงประมาณบ่ายสองโมงนะฮะทางเจ้าสาวเองยังไม่ยอมออกมาทานข้าวนะแล้วก็ไม่ออกมาปฏิสัมพันธ์ใดๆกับใครเลยนะจนชาวบ้านก็เริ่มเหลือแค่บางส่วนทางคุณแม่เองเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเนี่ยโดนล้มขันหมากแน่นอนเลยไม่ขันหมากแน่นอนเลยเขาก็ไม่อยากไปกวนลูกสาวเขาก็ปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยอยู่ในเรือนห อ ก็กำลังเก็บของเก็บอาหารอะไรที่จัดเตรียมไว้จนระยะเวลาเลยมาช่วงประมาณ5โมงกว่าละก็มีคนก็เรียกชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเขาบอกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าจะมีรถทัวร์มานะรถทัวร์จากไทยซึ่งเรื่องรถทัวร์จากไทยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนะฮะแล้วก็ทางชาวบ้านเขาก็รีบวิ่งเข้ามาบอกที่งานว่าเนี่ยทางเจ้าบ่าวจากฝั่งไทยมาแล้วนะอะไรเนี่ยช่วงนั้นแม่ผมแม่ยายผมน่าจะอายุประมาณ13-14นะฮะเขาก็เห็นเขาก็จำได้โอ้ทุกคนต้องรีบวิ่งออกมาต้อนรับขับสู่นะฮะแล้วก็ทางก็จะมีพระรูปหนึ่งเดินมาแล้วก็มาถามโยมเขามาแล้วนะถ้าจะรีบทำอะไรก็รีบทำนะทางแม่เจ้าสาวเองก็ดีใจมากเลยก็รีบไปตามลูกสาวนะฮะไปปุ๊บก็เห็นลูกสาวเปิดประตูมาพอดีนะฮะแล้วก็แต่หน้านี่เปื้อนน้ำตาหลับตายิ้ ม นะฮะยิ้มมีความสุขมากแล้วก็เดินออกมาจากเรือนหอแล้วก็แขกตัวนั้นน่าจะเหลืออยู่ประมาณ20กว่าคนแล้วก็เขาก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่ไม้ขันหมากแล้วลูกสาวเราอะไรเงี้ยก็เริ่มมาทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะแต่ก็จะมีแขกบางส่วนที่ไปกินอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้นะฮะทุกคนก็ มีเปิดเพลงประจำหมู่บ้านนะฮะแล้วก็มีเต้นลำวงอะไรแต่เขาแตกใจว่าเอ๊ะทำไมงานมงคลทำไมไม่มีใครยิ้มแย้มเลยทุกคนก็มองว่าสงสัยฉันเหนื่อยล้านะฮะอ่อนเพลียอะไรเงี้ยเพราะว่าเดินทางค่อนข้างลำบากมากแบบทางมันเลี้ยวขึ้นเขาอะไรเงี้ยค่อนข้างลำบากจริงๆนะฮะแล้วก็ทางเจ้าบ่าวเองก็ยิ้มมีแต่มีแค่เพียงเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวที่นั้นที่ยิ้มแล้วก็มองหน้ากันตลอดเวลาแต่ไม่คุยกันนะครับซึ่งทางคุณแม่ก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ดีใจมากก็เลยว่าจะเอาไอ้ขอเรียกหลักเหมือนของรับขวัญเจ้าบ่าวมาให้ก็ในระหว่างที่เข้าไปเอาของเนี่ยเขาก็คิดว่าสงสารลูกสาวว่าถ้าเกิดวันนี้เขาไม่ได้แต่งเนี่ยเขาคงจะเสียใจมากๆเลยนะฮะพอมาปุ๊บมากลางกลางพิธีเขาก็ถามหาเจ้าบ่าวแต่เจ้าสาวไปไหนแล้วล่ะเขาบอกว่าสงสัยเข้าเรือนหอแล้วมั้งเขาบอกเข้าเรือนหอได้ยังไงยังทำพิธีไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มมองดูแขกที่มาจากไทยนะ ฮะ ที่ท่านถามอยู่ทุกคนก็เริ่มเดินไปเหมือนกับว่าเดินไปของแต่ละวงมันฮะเขาคิดว่าสงสัยจะไปปลดทุกข์หรือว่าไปทำธุระอะไรส่วนตัวอะไรเงี้ย คร ับ แล้วก็ทางญาติๆทุกคนรอนะปกติถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าขึ้นเรือนหอถ้าเข้าเรือนหอแล้วนะอู้ต้องเป็นเช้าวันใหม่เลยถึงจะออกมาได้อะไรเง ี้ ยแต่ถ้าที่บ้านเขาเนี่ยก็เหมือนแค่เข้าเป็นพิธีแล้วก็ออกมาลาแขกมาอะไรเงี้ยนะ คร ับแต่ทางคุณแม่ก็บอกมันผิดปกติเพราะว่าเข้าไปนานมากเลยเข้าไปนานมากเขาก็เลยไปเรียกขอเรียกที่เรือนหอก็ไม่มีใครเปิดประตูมานะครับทางแม่ก็เสียใจว่าทำไมถึงไม่มีเสียงไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยนะฮะแต่ด้วยญาติเขามองว่าไอ้ข้าวใหม่ปลามันอย่าเพิ่งไปกวนเลยปล่อยไปก่อนเขาก็บอกให้ลองไปต้อนรับแขกที่ว่าแขกเป็นยังไงบ้างมีอะไรขาดเหลือขาดปกป้องบ้างอะไรเง ี้ ยพอออกมาปุ๊บเขาไม่เจอแขกแล้วเขาคิดว่าอ๋อสงสัยแขกกลับไปที่โรงแรมแล้วเรื่องนี้ก็ปล่อยก็เรื่องนี้ก็ปล่อยข้ามวันไปจนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะทางญาติก็ไปอยากไปที่ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวทางข้างนะฮะในระหว่างที่เคาะประตูอยู่นะฮะก็เคาะอยู่ประมาณ5นาทีก็ได้ยินเสียงคนเรียกแม่แย่แล้วก็คงบอกแย่อะไรผมเนี่ยรถเจ้าบ่าวตกเขานะที่เจ้าที่คือมาบอกแหละว่าตกเขา บ อกจะเป็นอะไรบ้างแต่คราวนี้ว่าแม่เจ้าบ่าวก็พยายามเคาะประตูเรียกคิดว่าเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวอยู่ข้างในแต่ญาติเจ้าบ่าวเนี่ยน่าจะมีอันตรายเพราะรถตกเขา คิดว่าที่รถตกเขาเนี่ยคือเป็นขากลับของญาติเจ้าบ่าวที่กำลังเดินทางกลับฝั่งไทย ใช่ครับแล้วคราวนี้ทางคุณแม่ก็รีบเคาะร้องไห ้ เป็นห่วงสงสารลูกเขยนะฮะแล้วก็เขายังไงก็ไม่เปิดประตูเขาเลยคิดว่าสงสัยน่าจะดื่มแล้วก็ ครับ เมานะฮะก็พากันงัดห้องพองัดห้องออกมานั้นมีสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือแม่เนี่ยเห็นลูกสาวตัวเองผูกคอตายอยู่ในเรือนหอคือสภาพเนี่ยพร้อมกับชุดขาวที่เป็นชุดงานแต่งนะ คร ับ อ้อยอยู่ซึ่งสภาพคือเสียชื่อตัวแข็งแล้วนะฮะทางญาติเองก็รีบเข้าไปอยู่รีบเข้าไปช่วย คร ับ ก็ทางหาเจ้าบ่าวนะฮะทุกคนก็หาไม่เจอทางคุณแม่เองก็เสียใจหนักกว่าเดิมคือเสียลูกสาวคนเดียวนะเสียใจหนักมากกว่าเดิมทุกคนก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่นะฮะรีบเข้ามาดูสุดท้ายก็คือช่วยอะไรไม่ได้ละน่าจะเสียชีวิตข้ามวันไปละนะครับทางคุณแม่ก็พยายามติดต่อเจ้าบ่าวเอาติดต่อไม่ได้เขาก็เลยพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่มาแจ้งว่าเนี่ยรถทัวร์ของแขกฝั่งไทยตกเขา คร ับ นะครับก็พยายามให้ทางคนในหมู่บ้านเนี่ยพาไปจุดเกิดเหต ุ ซึ่งเขาบอกว่ามันพาไปไม่ได้เพราะจุดที่ตกไกลมากนะครับไกลมากจนสุดท้ายเนี่ย ขาก็เลยให้ทางฝ่ายปกครองของเขาเรียกอะไรพ่อบ้านพ่อบ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่นู่น ครับ นะฮะก็พยายามคุยกันแล้วก็สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งได้ข้อมูลจากมาว่าช่วงตอนที่รถตกเขาน ะ ก็คือรถตกเขาตั้งแต่ตอนประมาณหกโมงกว่าก็คือของเมื่อวาน หกโมงเช้า ช่วงประมาณหกโมงเช้าของเมื่อวานซึ่งจะมีพิธีเนี่ยช่วงประมาณแปดโมงนะครับซึ่งตอนตกเขาเนี่ยไม่มีใครรู้เลย มารู้อีกทีก็คือมีชาวบ้านไปเก็บของป่าตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนะเขาก็เลยแปลกใจว่ามันจะตกเขาหกโมงเย็นได้ยังไงไม่หกโมงเช้าได้ยังไงเพราะว่าทางเจ้าภาพเนี่ยเพิ่งจะกลับไปช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณนี้เขาบอกว่ามันไปไม่ได ้ พอไปดูจุดเกิดเหตุจริงๆก็คือรถอะยังไม่ได้เขาเรียกอะไรเป็นแค่รถที่ขึ้นเขาขึ้นมาฮะแล้วก็ตกเขาไม่มีรอยลงไปนะฮะพอไปเช็คดูผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือในจำนวน30คนเนี่ยมีรอดแค่2คนก ็ คือเด็กเป็นเด็กทั้ง2คนเลยก็คือเป็นหลานของเจ้าบ่าวนอกนั้นคือเสียชีวิตทั้งคันเลยนะฮะซึ่งข่าวตอนนั้นดังมากทางแม่ยายผมก็เล่าฟังว่าดังมากแล้วก็ไปไล่เห็นไล่เก็บศพซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีศพของเจ้าบ่าวอยู่ด้วยนะฮะแต่การที่ว่าจะจัดพิธีงานแต่งกับกลายเป็นจัดพิธีงานศพแทนเพราะว่าศพเนี่ยไม่สามารถจะขนลำเลียงไปทำพิธีที่ประเทศไทยได้ทันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนกับว่าทำพิธีที่สปป.ลาวแล้วก็จะนำกลับไปแค่บางส่วนเพราะสมัยก่อนนี่ค่อนข้างจะการเดินทางค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกมากๆนะ ฮะ ทางแม่ยายเขาเล่าเรื่องนี้ผมฟังแล้วผมเศร้าแล้วก็รู้สึกหดหู่มากนะ เท่ากับว่าตอนที่แม่ของเจ้าสาวเห็นไปเรียกลูกสาวตอนที่เห็นว่าเฮ้ยฝ่ายเจ้าบ่าวมาแล้วนะถึงแม้จะเป็นตอนเย็นลูกสาวออกมานั่นคือเป็นวิญญาณแล้วนะ ครับ เพราะว่าลูกสาวตัวเองคือคิดว่าตัวเองเนี่ยโดนเจ้าบ่าวหลอกให้จัดงานแต่งขึ้นมาแล้วไม่ยอมมาคิดว่าเป็นม่ายขันหมากก็เลยฆ่าตัวตายแต่ที่ไหนได้รถของฝ่ายเจ้าบ่าวเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแทบจะทั้งคันนะฮะ ใช่ครับ โอ้โห แล้วก็พอเกิดเหตุการณ์รถบัสของไทยก็เลยมีกฎหมายของสปป.ลาวคือห้ามรถบัสของต่างชาติหรือของต่างประเทศเน ี่ ยเข้ามาเขาเรียกขึ้นในเขตที่เรียกว่าอันตรายอย่างภูเขานะก็คล้ายๆเหมือนบ้านเราที่ว่าไม่ให้รถทัวร์ขึ้นดอยขึ้นตามเขาที่เชียงใหม่อะไรเงี้ย ขึ้นดอยขึ้นดอยชันๆอะไรพวกเนี้ยนะ ใช่ครับ เออแล้วก็อีกอย่างคือรถบัสฝั่งไทยเป็นพวงมาลัยขวาแต่ของสปป.ลาวเขาเป็นพวงมาลัยซ้ายการทัศนะ นี่อันตรายมากที ่ทัศนวิสัยในการขับรถอะไรต่างๆอะไรพวกนี้มันต่างกันอยู่แล้วถูกไหม ใช่ครับใช่คร ับ นะฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นตำนานความรักตำนานเรื่องเล่าของทางสปป.ลาวแบบฟังแล้วมันเศร้าจังเลยอ่ะ ครับ เออแต่อย่างน้อย ครับคุณแม่เองก็เลยแบบกลัวเขาก็มีลูกสาวคนเดียวด้วยก็กลัวว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นคือทุกคนในหมู่บ้านเสียใจมากแล้วก็สงสารมากนะ คร ับ แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางคุณแม่เองที่เป็นแม่ของเจ้าสาวก็ตอมใจนะก็คือเสียชีวิตหลังจากลูกสาวเสียไปได้ประมาณครึ่งเดือนนะครับแม่ก็ตอมใจได้เพราะว่าเขามีแค่สองคนพ่อก็เสียไปแล้วเขาเองก็อยู่กับทางลูกสาวอะไรอย่างเงี้ย แต่อย่างน้อยนะถ้าเรื่องนี้มันเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่านะอย่างน้อยเนี่ยเขาทั้งสองคนก็ได้เข้าสู่พิธีการแต่งงานกันแต่เป็นการแต่งงานที่มาในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่ามันคือจิตสุดท้ายของทั้งคู่ถูกไหมฮะเป็นจิตสุดท้ายของฝ่ายเจ้าบ่าวที่กำลังเดินทางมาว่าฉันกำลังจะมีเมียฉันกำลังจะแต่งงานแต ่ มาไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ดวงจิตมาถึงไง ครับแล แล้วก็อีกเรื่องนะเรื่องพระที่ท่านมาบอกว่าเนี่ยเขามากันแล้วนะมันแตกอยู่อย่างนึงคือที่หมู่บ้านเนี้ยไม่ได้นับถือศาสนาพุทธจะนับถือผีทั้งหมู่บ้านเลยเขาจะนับถือบรรพบุรุษนับถือผีนะ ครับ ซึ่งพระรูปนี้ที่มาคือเป็นพระของไทยที่มาทุดงอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีการมาเขาเรียกว่ามาสร้างวัดในหมู่บ้านแห่งนี ้ครับ ครับ โอ้ฟังแล้วมันก็เศร้านะนะครับมันเป็นเรื่องของตำนานความรักนะครับของผมว่ามันเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าของที่นั่นแหละแต่ผมเพิ่งเคยได้ยินนะครับฟังแล้วมันก็โอ้เศร้าว่ะเศร้าอ่ะเศร้าเลยอ่ะขอบคุณมากๆคุณมังกรที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะ คร ับ แล้วถ้าไปได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรลักษณะแบบนี้อีกก็เอามาเล่าอีกนะคุณมังกร ครับแล้วก็มีเรื่องนะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าก็เป็นเรื่องที่สปป.ลาวเรื่องของทางครอบครัวของแม่ยายผมอีกเหมือนกัน ครับได้เลยได้เลยเป็นครั้งหน้านะคุณมังกรนะ ได้ครับ โอเคขอบคุณมากๆเลยครับคุณมังกร ครับ สวัสดีครับ สว ั สดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ